dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 6 dzień czerwca, miała godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział inicjatywę ustawodawczą dotyczącą współpracy najważniejszych władz państwowych, gdy Polska będzie sprawować prezydencję w Unii Europejskiej. Wydobycie w kopalni Turów będzie prowadzone tak długo, jak to będzie możliwe i potrzebne, oświadczyła minister Anna Moskwa, odnosząc się do postanowienia, które wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Ze świata płyną kolejne głosy oburzenia po wysadzeniu przez Rosję tamy i elektrowni wodnej w Nowej Kachowce. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że jutro złoży projekt ustawy, który ma określić ramy współpracy polskich władz, prezydenta, rządu i parlamentu w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracą Rady Unii Europejskiej. Prezydent podkreślił w orędziu radiowo-telewizyjnym, że bliska współpraca polskich władz jest konieczna, aby zrealizować ambitne cele polskiej prezydencji we wspólnocie. Chciałbym, żeby ta inicjatywa udowodniła, że w sprawach najważniejszych dla Polski cała klasa polityczna może ze sobą zgodnie współpracować. To ważny sprawdzian dla wszystkich sił politycznych, sprawdzian tego, które z nich chcą współpracy na rzecz realizacji naszych celów w Unii Europejskiej. Dlatego apeluję, żeby ustawa przyjęta została niezwłocznie. Jestem przekonany, że tylko przez współdziałanie możemy dobrze wykorzystać wyjątkową szansę, jaką daje nam unijna prezydencja, a dzięki temu skutecznie zadbać o realizację interesu Polski na arenie międzynarodowej. Polska będzie sprawować prezydencję w Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2025 roku wspólnie z Danią i Cyprem. Działalność kompleksu Turów to zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu na najbliższe lata. Nie będzie zgody rządu na wstrzymanie wydobycia, oświadczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jak dodała we wpisie w mediach społecznościowych, wydobycie będzie prowadzone tak długo, jak to będzie możliwe i potrzebne. Wcześniej Fundacja Frank Bolt, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EkoUnia przekazały, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że w sprawie dotyczącej kopalni Turów zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w środowisku i wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia. Krytycznie odniosła się do tego w Polskim Radiu 24 także europoseł Anna Zalewska. Była minister edukacji tłumaczyła, że na razie znamy tylko konkluzję, czyli samo postanowienie sądu. Anna Zalewska zwróciła uwagę, że sąd, wydając decyzję, posłużył się argumentami skarżących, między innymi, że kopalnia jest trwałym zagrożeniem. Co nie jest prawdą, bo w tej chwili nawet te emisje dwutlenku węgla czy dwutlenek węgla w atmosferze potrafi być wychwytywany, że nie podejmowane są kroki tego, który szkodzi, żeby płacił. No przecież płacą ETS, w dodatku spełniają wszystkie możliwe standardy rozporządzeń Unii Europejskiej po to właśnie, żeby to zagrożenie obniżać. Jest umowa z Czechami, w związku z tym wszystko dzieje się tak, by rzeczywiście najmniej szkodzić środowisku. Anna Zalewska dodała, że Polska Grupa Energetyczna będzie się odwoływać od postanowienia sądu. Ze świata płyną kolejne głosy oburzenia po wysadzeniu tamy i elektrowni wodnej w Nowej Kachowce. Przekroczono kolejny próg, oświadczyła szefowa francuskiego MSZ-u Catherine Colonna. Jak dodała, nie ma żadnych wątpliwości, że za atakiem, który spowodował zalanie wielu ukraińskich miejscowości, stoją Rosjanie. To poważny, niewybaczalny, wstrętny czyn. Tak ostatnie wydarzenia na Ukrainie skomentowała Catherine Colonna. Spowoduje to długotrwałe konsekwencje dla tysięcy Ukraińców, których już ewakuowano, podkreśliła podczas wystąpienia w Izbie Deputowanych szefowa francuskiej dyplomacji. Zwróciła też uwagę na fatalne skutki wysadzenia tamy dla środowiska oraz na ryzyko katastrofy nuklearnej w zaporowskiej elektrowni jądrowej. Catherine Colonna stwierdziła, że nie można dać się oszukać rosyjskiej dezinformacji, która oskarża Ukraińców o wysadzenie tamy. Tylko Rosja ponosi odpowiedzialność za tę sytuację. To ona rozpoczęła wojnę, bombarduje, zabija i niszczy infrastrukturę cywilną, realizując swój imperialistyczny i nielegalny projekt, podkreśliła szefowa MSZ. Dodała, że Francja przyspieszy wsparcie militarne dla Ukrainy i będzie domagała się rozliczenia Rosji za zbrodnie wojenne. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Wieloletnia przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys zostanie honorową obywatelką miasta Poznania, zdecydowali miejscy radni. Wyróżnienie, podobnie jak tytuły zasłużonych dla miasta Poznania, zostanie wręczone podczas uroczystej sesji Rady Miasta, która odbędzie się 29 czerwca. Jak przypomniał magistrat, Angelika Borys za swoją działalność polityczną była wielokrotnie ścigana przez białoruski wymiar sprawiedliwości, przesłuchiwana przez KGB, prokuraturę oraz milicję, skazywana także na wysokie kary grzywny oraz aresztu. W przeszłości Angelika Borys także za wybitne zasługi dla promocji Polski na świecie otrzymała wyróżnienie ministra spraw zagranicznych. To był serwis Trójki. A w Trójce teraz czas na sport, Mateusz Barianka. Dobry wieczór i zapraszam. Zaczynamy od piłki nożnej. Mamy pierwszą sensację w barażach o awans do Ekstraklasy. Puszcza Niepołomice rozbiła 4-1 Wisłę Kraków i zagra w finale. W drugim półfinale Brukbet Niedziecza gra ze Stalą Rzeszów, a to spotkanie przed momentem się rozpoczęło. Przypomnę, że bezpośredni awans do Ekstraklasy wywalczył już ŁKS i Ruch Chorzów. A teraz przenosimy się na wyższy reprezentacyjny poziom. Nasi piłkarze pod okiem Fernando Santosza przygotowują się do meczów z Niemcami i Mołdawią. Oficjalnie zgrupowanie rozpocznie się 12 czerwca, ale portugalski szkoleniowiec wcześniej chciał przyjrzeć się kilkunastu zawodnikom. W tej grupie jest m.in. Michał Rakoczy z Krakowi. Jak tylko się dowiedziałem, że będzie taka okazja, żeby tu przyjechać, to, no to w ogóle się nad tym nie zastanawiałem, no bo dla mnie to jest zaszczyt, żeby tutaj przyjechać i móc potrenować z tymi chłopakami, którzy później będą grali w eliminacjach, więc nie było żadnej takiej myśli, żeby odmówić. Wśród uczestników nieoficjalnego zgrupowania jest też Tomasz Kędziora z PAOK-u Saloniki. Zmotywowało mnie to, że mogę się przygotować lepiej do pierwszych treningów z całą grupą reprezentacji, ponieważ skończyłem trochę szybciej sezon niż inni, więc skorzystałem z tej okazji, że mogę potrenować. To nie jest tak, że mamy wakacje, tylko każdy pracuje, przygotowuje się do poniedziałku, kiedy już zaczniemy zgrupowanie w całej grupie, a po treningach mamy czas wolny, więc każdy robi co chce. Treningi potrwają do piątku, a w poniedziałek, jak powiedział już Tomasz Kędziora, oficjalnie rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski. Przypomnę, że 16 czerwca na Stadionie Narodowym biało-czerwoni zagrają towarzysko z Niemcami, a 4 dni później zmierzą się w Kiszyniowie z Mołdawią w kwalifikacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Teraz tenis. Nowak Djokovic został pierwszym półfinalistą wielkoszlemowego French Open. Serbę pokonał Rosjanina Karena Khachanova 4-6, 7-6, 6-2 i 6-4. Djokovic w półfinale zmierzy się z lepszym z pary Hiszpan Carlos Alcaraz lub Grek Stefanos Tsitsipas. W rywalizacji kobiet do półfinału awansowała już Aryna Sabalenka. Białorusinka ograła 6-4 i 6-4 Ukrainkę Elinę Świtolinę. Sabalenka o finał zagra z Czeszką Karoliną Muchową, a ja też dodam, że Iga Świątek swój ćwierćfinałowy mecz z Amerykanką Coco Gauff rozegra jutro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy będzie ciepło, temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni na północy do 15 na południu. W środę pogoda w kratkę, na północy kraju mało chmur, z kolei na południu już będzie ich więcej. Możliwe też przelotne opady deszczu, a nawet burze. Przeważnie od 20 stopni na Podkarpaciu do 28 w centrum i na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Karate oznacza pusta ręka, ale Polski Związek Karate Tradycyjnego nie ma zamiaru do państwa wychodzić z pustymi rękami. Zapraszamy na ogólnopolski Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym, połączony z piknikiem rodzinnym i targami wyrobów regionalnych od najbliższego piątku do niedzieli. Spotykamy się w Kraśniku w hali imienia Arkadiusza Gołasia. Partnerem imprezy jest Pocztek z Kurier Poczty Polskiej. Honorowym patronatem objęli ją marszałek województwa lubelskiego, burmistrz Kraśnika oraz starosta powiatu kraśnickiego. Polecam Radiowa Trójka. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nieprzeciętnie zdolni, pomysłowi i kreatywni. Znamy już dziesiątkę nominowanych w plebiscycie czwórki Nieprzeciętni 2023. Można na nich głosować. Zdjęcia i opisy finalistów znajdują się na stronie czwórka.polskieradio.pl. Głosowanie trwa do 11 czerwca. Dodatkowo za oddanie głosu i uzasadnienie wyboru można otrzymać wodoodporny głośnik stereo. Nieprzeciętni 2023 czekają na głosy. Zwycięzcę plebiscytu czwórki poznamy 22 czerwca podczas finałowej gali. Sponsorem plebiscytu Nieprzeciętni 2023 jest Pocztex. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21 przed mikrofonem Piotr Dmitrowicz. Klub Trójki. Kłaniam się Państwu nisko we wtorkowym klubie Trójki, który realizuje Inga Waszak, a wydaje jak zwykle Jacek Pietrasik. Szanowni Państwo, wszystko zaczęło się w 1970 roku od regionalnej imprezy pod nazwą Wielkopolskie Rytmy Młodych. Dekadę później wszystko się zmienia. Powstaje ogólnopolska impreza, która od 1983 roku istnieje pod nazwą Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie. W dusznych latach stanu wojennego, tuż po nim, Jarocin był prawdziwą oazą wolności i buntu, choć pod mniej lub bardziej dyskretną opieką komunistycznych służb. Występowały tu zespoły, które nie miały szansy na zaistnienie w oficjalnym obiegu. Co Jarocin wniósł w życie pokolenia dorastającego w latach 80. Na ile wpłynął na przemiany tej dekady? Wreszcie, co pozostało z historii niepokornego festiwalu? O fenomenie Jarocina porozmawiamy dzisiaj z Państwa i moimi gośćmi, a zaproszenie do Klubu Trójki przyjęli pan Mirosław Ermakowski, projektant, fotograf, dziennikarz i bloger. Dobry wieczór, panie Mirosławie. Dzień dobry, dobry wieczór. Pan dr Paweł Perzyna, naczelnik oddziałowego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Dobry wieczór, panie Pawle. Dobry wieczór. I pan Sebastian Pluta, współtwórca spichlerza polskiego rocka w Jarocinie, wieloletni dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie, odpowiedzialny również za organizację festiwalu, między innymi w latach 2017 i 2018. Dobry wieczór, panie Sebastianie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panowie, zanim zaczniemy naszą rozmowę, to pozwólcie, że taki mały akcent muzyczny. Mieliśmy duży ból głowy z wydawcą Jackiem Pietrasikiem, jaką muzykę wybrać. Ta różnorodność i to wszystko, co przez te lata pojawiało się w Jarocinie, te fantastyczne zespoły, więc to, co dzisiaj będzie, takie krótkie trzy migawki muzyczne, to tylko wierzchołek góry lodowej i na początek po prostu coś, co nam wpadło od razu do głowy, kiedy rozmawialiśmy z Jackiem Pietrasikiem o festiwalu w Jarocinie, grupa Deserter. Drogę. Takie oto pytanie w latach 80. grupa Deserter zadawała. Spytaj milicjanta. My rozpoczynamy naszą rozmowę o fenomenie Jarocina. Tak sobie myślałem, od czego by zacząć naszą rozmowę. Pytań jest tak wiele, ale tak mi się wydaje, że chciałbym zapytać panów o może na początek o jakieś takie osobiste doświadczenie albo też ten pierwszy kontakt z Jarocinem, nie z samym może nawet festiwalem, ale z tym słowem, tak, że ja opowiadam też w tym momencie o swoich doświadczeniach i podzielę się krótko z państwem, kiedy jako 16-letni chłopak po raz pierwszy pojechałem do Jarocina, to dla mnie było to jak uderzenie młotem w głowę. To był inny świat, to był świat, którego normalnie nie można było zobaczyć na ulicach miast czy miasteczek. I zacznę może od pana Sebastiana, no, który z Jarocinem jest związany od lat i to jest pewnie trochę inna perspektywa niż nas, ludzi z zewnątrz. No zdecydowanie, jeżeli chodzi o takie pierwsze jakieś moje skojarzenie z Jarocinem, to jest to, że faktycznie w czasach festiwalu to było zupełnie inne miasto. Już nie chodzi o to, że przyjeżdżało tutaj niemal w latach 80. niemal tyle samo fanów muzyki, ilu mieszkało Jarociniaków w mieście, ale też było widać i czuć, że to jest zupełnie inny świat, że rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, to jest miasto, które jest bardzo przyjazne, że tutaj jakby młodzi ludzie czują się świetnie, że ta muzyka zmienia nie tylko tych ludzi, którzy w Jarocinie mieszkają, ale też generalnie jest takim elementem, który powoduje, że to miasto staje się kolorowe, ciekawe, przystępne, fajne na te kilka dni w tych dosyć takich trudnych latach 80. To mówię z perspektywy osoby, która gdzieś tam w tym Jarocinie się pojawiała, natomiast no też inaczej na to oglądałem jako osoba, która w pewnym momencie rzeczywiście odpowiadała za festiwal i wtedy to było takie no, dosyć interesujące zderzenie, bo kiedy jest się jakby uczestnikiem festiwalu, to patrzy się na to zupełnie inaczej. Kiedy się jest po tej drugiej stronie i tworzy się ten festiwal i w jakiś sposób staje się oczywiście utrzymując proporcje osobą, która w jakiś sposób się zapisuje w historii tego festiwalu, to zupełnie inaczej wygląda. Ale mimo wszystko jest to bardzo pozytywne wrażenie. Dziękuję pięknie. Pytam pana Mirosława Makowskiego teraz, jak pan zetknął się po raz pierwszy z festiwalem w Jarocinie, kiedy i w jakich okolicznościach to było? No, po tym, co powiedział pan Sebastian, to w zasadzie trudno cokolwiek powiedzieć, bo to jest perspektywa jedyna właściwa, perspektywa widza. No, taka prawda. Dla mnie, ja byłem na pierwszym festiwalu dopiero w 1984 roku, bo wcześniej jeździliśmy po różnych innych festiwalach i jakoś ten festiwal omijaliśmy z wielu różnych powodów. Były tam różne frakcje, frakcja jednego pana przejęła ten festiwal i potem się okazało, że może niekoniecznie chcemy tam bywać. Ale w 1984 roku pojechałem po raz pierwszy, wcześniej w 1983 roku wysłałem swojego współpracownika, żeby zrobił zdjęcia i zrobił fenomenalne zdjęcia. Andrzej Kiełbowicz siedzi w tej chwili w Kanadzie, ale na pewno jego zdjęcia państwo znają, takie na przykład zdjęcie brygady, kryzys śmierci klinicznej. I ten festiwal w 1984 roku jest uważany do dziś za jeden z najlepszych. Być może można by tam dyskutować na ten temat, ale był to fenomenalny festiwal. Natomiast chciałbym jeszcze wrócić do pierwszego utworu muzycznego, który państwo puściliście. Deserter. Proszę bardzo. Tylko, że może odpowiedzmy sobie na pytanie, jaki zespół grywał najczęściej w Jarocinie. Pan Sebastian na pewno zna tę odpowiedź. To jest zespół Dżem, czyli zespół kompletnie nieutożsamiany z tym obrazem Jarocina, który powstaje w tej chwili w mediach, czyli takim punkowym Jarocinem. No, Dżem to nie jest punk. A to, panie Mirosławie, ja chciałem w dalszej części naszej rozmowy to poruszyć. Właśnie ta różnorodność, właśnie to, że oprócz punk rocka tam był i blues, i muzyka stricte rockowa, i reggae przecież, i zimna fala, i ciepła fala, jak to ktoś powiedział. Także właśnie to i jest Czesław też... Niemen. I Czesław Niemen, tak, i inne zespoły. to też jest właśnie ten koloryt, ten fenomen, że obok siebie mogły te zespoły, ci artyści występować, no i w większości byli przyjmowani bardzo gorąco. Dobrze. Tak, to prawda, przepraszam, ale, tak, ale tak, piłem, tak, to bo mi zaschło w gardle. To prawda, to znaczy jednym z elementów, który pan Sebastian potwierdzi, to była ta niesamowita życzliwość publiczności. To jest coś niesamowitego. To znaczy musimy sobie uświadomić, kto przyjeżdżał do Jarocina. Do Jarocina nie przyjeżdżali ludzie tak często z wielkich miast, bo oni mieli koncerty. Do Jarocina przyjeżdżała młodzież, małych miasteczek, z różnych dziwnych miejsc, w których często nie można było usłyszeć pewnych dźwięków, pewnych zespołów, pewnych takich tych, o których się słyszało, które krążyły w nagraniach kasetowych. I oni przyjeżdżali z takim niesłychanie pozytywną motywacją, że chcieli zobaczyć coś, o czym tylko słyszeli. To było coś fenomenalnego, a nie ten wątek polityczny, jak mówił Andrzej Dobosz w Rejsie. To potwierdzam, że właśnie ja byłem takim chłopcem z małego miasta, który z kolegami przyjechał po to, żeby zobaczyć ten mityczny Jarocin. To jeszcze pana doktora Perzynę chciałem też zapytać, który pewnie ma trochę inną tutaj perspektywę też historyka. No i ta perspektywa też jest pewnie ważna. Panowie pozwolą, że ja zacytuję taki fragment wypowiedzi komendanta milicji obywatelskiej z Jarocina z grudnia 80 roku, bo tutaj trochę jest inny obraz tego, o czym rozmawiamy. I pan komendant mówi tak: z doświadczeń lat ubiegłych i po zasięgnięciu opinii społeczeństwa impreza ta tylko z nazwy kulturalna jest w niej w połowie, lecz w sumie jest to impreza zorganizowanych grup hipisów. Organa zobowiązane do utrzymania porządku nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa. W tym roku, gdyby nie pomoc ze strony służb wynajętych, Ochotniczej Straży Pożarnej, ORMO, udziału przedstawicieli Solidarności, wątpliwe jest, czy zapewniony byłby porządek. Ściągnięto znaczne siły MO z województwa. Powoduje to demoralizację społeczeństwa, szerzy się używanie narkotyków. Panie doktorze, co pan na to? No ja powiem, że straszno. W przeciwieństwie do panów, niestety ja w latach 80. nie uczestniczyłem w festiwalu. Oczywiście w tym festiwalu dla jednych skończył się on w 85 roku. Później stawał się coraz bardziej komercyjny. Niektórzy z kolei uważali, że wraz z postępującym upadkiem komuny powinien też się zakończyć maksymalnie na 89 roku. Trwał, jak wiemy, do 94 roku. Natomiast mój pierwszy kontakt z Jarocinem to jest rok 2005, kiedy odradzał się festiwal pod nazwą chyba ta pierwsza edycja tego odrodzonego festiwalu to była chyba Jarocin PRL Rock Festival. I my tam jako oddział łódzki Instytutu Pamięci Narodowej dorzuciliśmy taką małą cegiełkę, bo wcześniej mieliśmy kontakt i z burmistrzem, jego zastępcą. Otóż tej imprezie towarzyszyło otwarcie wystawy materiałów znalezionych w naszym archiwum. Wystawa nosiła tytuł Jarocin w obiektywie bezpieki. A folderem do tej wystawy był album wydany, bardzo ciekawy album od strony graficznej, album wydany w 2004 roku. Natomiast jeśli chodzi o te materiały, o które pan redaktor pytał, no to jest rzecz śmieszna, bo z jednej strony funkcjonariusze, jak wynika z tych odnalezionych dokumentów, no przede wszystkim wykonywali swoje doraźne zadania polegające, no jak to się wówczas nazywało, na zabezpieczeniu ładu i porządku publicznego. Ale paradoksalnie ta taka zwyczajna z ich strony praca przyniosła bardzo ciekawą dokumentację fotograficzną, którą przedstawiliśmy w tym albumie. I na pewno Służba Bezpieczeństwa, ówczesne władze partyjne, organizacje młodzieżowe działające razem z PZPR nie dostrzegały głównego waloru tego festiwalu. Otóż no, przekazu ze sceny. Służba Bezpieczeństwa, zbierając materiały, skupiała się na rzeczach drugorzędnych, na ilości, na liczbie członków poszczególnych subkultur, opisywaniu ich zwyczajów, rytuałów, ubioru, natomiast nie dostrzegała zagrożenia ze strony tekstów, które płynęły ze sceny. Ale chciałbym też podkreślić jedną rzecz, bo ten festiwal, była już taka tendencja kilka lat temu, próbowano zawłaszczyć i przedstawić jako taki festiwal, który w pewien sposób próbowano skanalizować politycznie. Natomiast siłą tego festiwalu sądzę, że było to, że oczywiście był to bunt przeciwko ówczesnemu systemowi, ale łączył się on z negacją polityki w ogóle, tak? Z takim wyraźnym opowiadaniem się po którejkolwiek ze stron. Oczywiście on był w założeniu antykomunistyczny, to był przeciwko tej ówczesnej rzeczywistości. Mimo że organizowany przez ZMS. Tak. Ja tylko jeszcze jedną rzecz dodam. Otóż trzeba pamiętać, że ten festiwal, o którym mówimy, o zasięgu ogólnopolskim, najpierw jako od roku 80 przez dwa lata ogólnopolski przegląd muzyki młodej generacji, a później od 83, o czym już mówił pan redaktor, jako festiwal muzyków rockowych, a on wywodził się z dwóch nurtów. Z jednej strony to były te wielkopolskie rytmy młodych, które funkcjonowały od 1970 roku, a z drugiej strony taki nurt muzyki młodej generacji, czyli festiwali organizowanych w drugiej połowie lat 70. w różnych miastach Polski z udziałem zespołów, które też jeszcze wtedy w oficjalnych środkach przekazu nie istniały. Dziękuję pięknie, panie doktorze. Czy panowie jakoś by się chcieli odnieść do tego? Bo ta polityka jednak gdzieś w Jarocinie była. Nolens volens, żyliśmy takim, chcielibyśmy. Bardzo proszę, panie Mirosławie. Ale może pan Sebastian, bo pan Sebastian... To znaczy, tak, ja chciałem tylko tutaj, bo pan doktor Perzyna tak bardzo skromnie powiedział o tym albumie, o tej wystawie, ale trzeba uczciwie przyznać, że IPN i te materiały to jest zdecydowanie ojciec chrzestny reaktywowania festiwalu w 2005 roku, bo faktycznie w 2004 pojawiła się informacja o tych dokumentach IPN-owskich, głównie właśnie o tych raportach plus te fotografie. No i wtedy pojawił się rzeczywiście taki pomysł, żeby zrobić jakiś niewielki koncert, powiedzmy sobie, który by towarzyszył tej wystawie, a koniec końców skończyło się na tym, że rzeczywiście w 2005 roku powstało coś, co nazywało się Jarocin PRL Festival i było takim trochę robionym, powiedzmy sobie, z partyzanta pomysłem na to, żeby reaktywować, może nie festiwal, ale koncerty, te, które miały miejsce w Jarocinie w latach 80. Nagle okazało się, że na imprezę, która nie posiadała żadnej rozszerzonej formy reklamy, przyjechało 8 tysięcy ludzi i okazało się, że dzięki między innymi właśnie IPN-owi Jarocin znowu zaczął funkcjonować jako miasto na mapie muzycznej. No i dzięki temu od 2006 roku już regularnie do dnia dzisiejszego ten festiwal rok w rok jest organizowany, więc tutaj jakby IPN ma w tym sporo zasługę. No to taka pewna nostalgia, mam wrażenie, ten 2005 rok. Ja pamiętam, jak ten album Instytutu Pamięci Narodowej został opublikowany i znaczna część moich znajomych, która częściej bywała w Jarocinie ode mnie, szukała się po prostu na tych różnych ubeckich zdjęciach. Zresztą same te opisy tych subkultur, no one były takie, jeśli dobrze pamiętam, często bardzo surrealistyczne, gdzie ci ubecy opisywali, prawda, typowy przedstawiciel, tam skinhead, pankowiec i tak dalej. Panowie, ale może przywróćmy jakieś proporcje. Jeśli chodzi o ten album, ja na przykład jestem bardzo szczęśliwy, że on wyszedł, bo wiele tam, szczególnie w aneksie, czyli w tych materiałach źródłowych, jest frapujących informacji, na przykład informacja o kontroli NIK-u trwającej 2 czy 3 lata, już nie pamiętam, ile ona tam trwała. Ale ten album ma tę wadę, że to po pierwsze nie jest Jarocin w obiektywie bezpieki, bo bezpieka siedziała sobie spokojnie w Kaliszu i robiła co innego, tylko Jarocin w obiektywie milicji. A ci panowie z milicji, no, niektórych znaliśmy później i wcześniej, oni tacy byli średnio przygotowani do tego, żeby ten problem analizować. Drugi problem to jest problem polityczności tego festiwalu. To się tak ładnie mówi, że on był antykomunistyczny, zbuntowany, tam. To był festiwal muzyczny. Nie oszukujmy się, był to festiwal, który spełniał pewną rolę wentyla. jak cała muzyka rockowa w latach 80. został on, że tak powiem, z klucza odpuszczony w, na samej górze. Młodzież musiała się wyszumieć, tak samo jak młodzież po 56 roku dostała jazz i tam coś jeszcze. Tak młodzież w 80 roku dostała, jesteśmy w Trójce, tak? Dostała, tak. Zapraszamy do Trójki i dostała festiwale rockowe. Tak po prostu, żeby nie chodziła na demonstracje, taka jest prawda. A był to festiwal muzyczny, piękny, wspaniały, imponujący, ale spełniał on tę właściwą funkcję w ustroju. Ale są też głosy, że władza nie do końca właśnie zrozumiała, że to chyba Muniek Staszczyk twierdził, czy taką gdzieś opinię wyraził, że na początku komuniści po prostu zlekceważyli ten festiwal, a w momencie, kiedy on już stał się na tyle popularny i uczęszczany, no nie mogli już nic zrobić, znaczy nie mogli go zamknąć. Wie pan, tak posłuszmy się analogią z innej dziedziny. Jest znakomity artykuł pana Włodarczyka, jeśli dobrze pamiętam, pod tytułem Artysta nowoczesny jako TW, opisujący jednego z naszych wybitnych malarzy, który na skutek przejść losowych wszedł w konflikt z milicją, w wyniku czego nakłoniono go do współpracy, która trwała całe lata. I w tymże artykule autor pisze dosyć mądrą rzecz, że służby bezpieczeństwa nie interesowało, co pan maluje. Tak samo służby bezpieczeństwa nie interesowało, co kto gra. Interesowały ich konkretne relacje, to jak można wykorzystać konkretnego człowieka. Jeżeli jeździł na zachód, to trzeba było, żeby on z tego zachodu przywoził raporty. Oni funkcjonowali w tym świecie. Tak zwana sztuka, tak zwana twórczość, jeżeli w ogóle rok jest sztuką, ich nie interesowała. Po prostu młodzież sobie tam śpiewała. W całej historii Jarocina lat 80. tylko dwa podmioty wykonawcze zostały w jakiś sposób ukarane. Jedno to był zespół Immanuel, który wykonał utwór pod tytułem Niepotrzebny jest prezydent, niepotrzebny jest konfident i tak dalej. I za to dostali kolegium, na które składało się pół Warszawy. Kolegium, nic więcej. I druga historia, to jest znana historia, o której różnie mówią, to znaczy historia Skiby. Skiba twierdzi, że rozrzucał ulotki, a kapitan Hajdasz mówi, że go zatrzymano, bo leżał pijany na rondzie. I teraz my jako ludzie analizujący rzeczywistość powinniśmy zanalizować te dwa źródła i stwierdzić, które z nich ma rację, a tego nie stwierdzimy już nigdy. Czy nie stwierdzimy nigdy? Nie ma, jakieś tam dokumenty jednak pozostały po Jarocinie. Panie doktorze, właśnie. Tak, jeśli chodzi o dokumenty, to tutaj istotne są na przykład dane statystyczne dotyczące zatrzymań. Oczywiście zachowały się te raporty dopiero od 86 roku. Ponieważ ale do 80. Czy to świadczy, że wcześniej nie było zainteresowania służby bezpieczeństwa, czy po prostu, nie wiem, to zostało zniszczone? Zdecydowanie mniejszej skali, dlatego że do 85. roku całą odpowiedzialność za zabezpieczenie z festiwalu brał na siebie Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Jarocinie. I swoimi siłami, plus oczywiście pewna grupa funkcjonariuszy na pewno przyjeżdżała z Kalisza i być może z ościennych, tak, województw pojedynczy, ale skupiano się głównie na zabezpieczeniu takiego faktycznie porządku w trakcie festiwalu. Natomiast od 86 roku odpowiedzialność, i to wynika z dokumentów, przejął Wydział III, zajmujący się między innymi inwigilacją opozycji, środowisk opozycyjnych, ale również osób działających w strukturach wcześniej Solidarności, w zakładach pracy, tak, na początku lat 80. W związku z tym to zaczęło przybierać takie już rozmiary takiego bardzo poważnego zabezpieczenia. No świadczy o tym fakt, że te raporty były już wysyłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Wcześniej los tych informacji, planów zabezpieczenia był taki, że powstawały one w Jarocinie i wpływały do Kalisza. I na tym się tutaj jakby druga służbowa kończyła. Więc 86 tego nie jest wiemy. Takim... No tak, no generalnie formalnie ja prowadziłem kwerendę w materiałach MSW, nie wykluczam, że mogły wcześniej trafiać jakieś raporty, ale ja ich nie odnalazłem. No, dziwnym trafem też te materiały o większej zawierające więcej informacji pojawiły się dopiero do 1986 roku. Druga kwestia to liczba zatrzymań, legitymowania kolegiów do spraw wykroczeń. Jeśli wczytać się w te raporty, to jednak w większości to były przypadki, dwa przypadki, to znaczy zatrzymanie za posiadanie narkotyków, a z drugiej strony to było posiadanie ubrań z tak zwanych sortów mundurowych, tak? Zazwyczaj wojskowych. Często ci zatrzymani nawet nie wiedzieli, że jest to w świetle komunistycznego prawa, jest to zakazane. No i niestety, ale trafiały te sprawy do kolegiów, do spraw wykroczeń. I tutaj z tych materiałów, które zachowały się w IPN-ie, ta sprawa Skiby to jest jedyny taki poważny przypadek, gdzie funkcjonariusze, którzy byli obecni na płycie stadionu w trakcie koncertu, zarekwirowali jakąś partię materiałów, rozrzuconych materiałów drugiego obiegu tak zwanego. I to było też dowodem w postępowaniu prokuratorskim przeciwko Skibie. No, dopiero został wypuszczony po 3 miesiącach aresztu. Sprawa bez została postawienia zarzutów, przypominam. Bez postawienia zarzutów. Natomiast rzadkością jest, i spotkałem to po raz być może drugi lub trzeci w materiałach, które posiada IPN, żeby wprost w jednym z dokumentów, był to taki szyfrogram przesłany z wydziału, z jednego z wydziałów esbeckich w Łodzi, który zajmował się inwigilacją środowiska akademickiego, gdzie proszono prokuraturę o informowanie, jakie są postępy w prowadzonym dochodzeniu, ponieważ ten wydział jest zainteresowany wykorzystaniem tych informacji w celu doprowadzenia do skreślenia, krótko mówiąc, relegowania Skiby z uczelni. On wtedy był studentem, przypomnę, trzeciego roku teatrologii. Także ta rzeczywistość faktycznie z perspektywy osób, które uczestniczyły, na pewno nie wyglądała za ciekawie, ale chcę odnieść się do tego terminu wentyl bezpieczeństwa. No, ja obawiam się, że czasami ten pojęcie wentyl bezpieczeństwa zakłada pewną manipulację, to znaczy manipulację władz, ewentualnie tych służb zabezpieczających festiwal, polegające na tym, że właśnie, jak tutaj pan wspomniał, lepiej żeby oni gromadzili się pod sceną, niż rozrzucając ulotki na ulicach. Ale ten pierwszy bunt, który nastąpił po wprowadzeniu stanu wojennego, proszę zauważyć, że on w połowie lat 80. wygasał. Czasy Solidarności to jest doświadczenie pokoleniowe ówczesnych 30-40-latków. Natomiast w Jarocinie mamy do czynienia głównie z kilkunastoletnimi ludźmi, 20-letnimi powiedzmy. To była zupełnie inna generacja. I ten bunt często się przybrał takie rozmiary, które że tak powiem, często pojawia się takie pojęcie tak zwanego trzeciego obiegu. Nie był to obieg oficjalny, komunistyczny, nie był to obieg, drugi obieg, kultura niezależna, wydawnictwa bezdebitowe, wydawane przez środowiska Solidarność i środowiska opozycyjne, ale był to czwarty może nawet. Nawet i czwarty, tak. Obieg, w którym faktycznie ten bunt przeciwko systemowi nie łączył się z takimi jasnymi deklaracjami politycznymi. Tak bym to może ujął. No to powoli zbliżamy się do czegoś, na co można by się zgodzić. Dlatego, że zauważcie panowie, o czym my rozmawiamy. My rozmawiamy o festiwalu muzycznym i cały czas mówimy o polityce, o policji, o represjach, o inwigilacji. Ta inwigilacja tam oczywiście była. Sam pamiętam, jak świętej pamięci Jurek Wertenstein-Żuławski, profesor socjologii, dostał szału, kiedy ubecja z Kalisza ta właśnie, a może nawet jeszcze z jakichś dalszych ośrodków, wyciągała narkomanów na ławeczkę przy stadionie, bo jeszcze wtedy koncerty odbywały się przed, na płycie przed Jarotą, i kręciła filmy instruktażowe, które potem ponoć puszczali na komendach. Myśmy powstrzymali Jurka, żeby nie zrobił awantury, bo awantura skończyłaby się źle, raczej głównie dla niego, ale to był taki poligon w tym momencie. Pan Sebastian na pewno pamięta te ławeczki, ten stadion i to wszystko. I może nawet pamięta tych ubeków, którzy kręcili te filmy. No to oddajmy głos panu Sebastianowi, który na pewno z ciekawością przysłuchuje się naszej rozmowie. Tak, bo wydaje mi się, że pierwszy podstawowy chyba, może nie błąd, ale jakieś takie nieporozumienie polega na tym, że mówienie o tym wentylu to jest pewnie jakaś próba spojrzenia na festiwal z perspektywy pozajarocińskiej, to znaczy głównie pewnie z perspektywy Warszawy, tak mówiąc w cudzysłowie, ponieważ ludzie, którzy ten festiwal tutaj organizowali w Jarocinie i z poziomu naczelnika ówczesnego miasta i gminy, i z poziomu jakby partii, PZPR-u i tych wszystkich organizacji, oni po prostu robili fajną imprezę, mówiąc tak językiem młodzieżowym. Jakby kwestie związane z polityką, miałem przyjemność rozmawiać już z nieżyjącym sekretarzem PZPR, panem Janem Jeziorem, czy z innymi osobami, które organizowały ten festiwal. I tam nie wyczuwało się takiego elementu właśnie, który by w jakikolwiek sposób mógł ten termin wentyla jakąś treścią wypełnić. To wydaje mi się bardziej chodziło o to, że gdzieś w niewielkiej miejscowości w Wielkopolsce jest festiwal, na który przyjeżdża mnóstwo młodych ludzi i w pewnym momencie jakoś nie można było tego normalnie potraktować jako element, który jest po prostu elementem kulturotwórczym, który zmienia rzeczywistość, tylko trzeba było do tego spróbować jakoś to umiejscowić w tej rzeczywistości PRL-owskiej i sobie wymyślić, że rzeczywiście w tym Jarocinie może być coś, co może być traktowane jako wentyl bezpieczeństwa, tylko dlaczego w Jarocinie? Przecież to mogło dlatego, być, że te to miasteczko było... się... Tak, bardzo proszę. Z całym szacunkiem, panie Sebastianie, ale dlatego, że to miasteczko było na uboczu i łatwiej było rzecz kontrolować. No tak, tylko już, jakby po tym, jak ukazał się album ten Jarocin w obiektywie bezpieki, to myśmy znaleźli w Ośrodku Kultury w Jarocinie materiały, które były związane z funkcjonowaniem festiwalu. Tam między innymi były teksty, które zespoły nadsyłały, które miały nosiły na ingerencje cenzury. Tam były wszystkie kwity związane z funkcjonowaniem festiwalu jako takiego, czyli od strony ekonomicznej, od strony organizacyjnej. I gdzieś tam nie wydaje mi się, żeby akurat Jarocin był na tyle wyjątkowym miejscem z punktu widzenia władzy, żeby akurat pozwolić na to, żeby w tym konkretnym miejscu można było to, nie wiem, skanalizować i nagle odzyskać jaki efekt. To ja zadam pytanie. Jeśli pozwolicie, to ja tylko dwa krótkie cytaty tak wrzucę do tej naszej rozmowy. Pierwszy jest taki. Tam komuniści mieli wszystko w jednym miejscu. Mogli się temu przyjrzeć i ocenić, co jest bezpieczne, a co nie. Nie wiem, kto to wymyślił i pewnie już się nie dowiem. Impreza nie przekształciłaby się w ogólnopolski festiwal bez pełnego błogosławieństwa Wydziału Kultury. To jest cytat z Tomasza Lipińskiego. I drugi cytat ministra, ówczesnego ministra kultury, Kazimierza Żygulskiego, który mówił tak. Jarocin nie należał do najważniejszych spraw. Inne były wówczas priorytety. Jarocin pozostawał z boku. To prawda. Prawda, potwierdza to, ale... jeszcze drugi minister. Tam w naszym albumie jest wywiad z drugim ministrem kultury z tego okresu, Józefem Teichmą, który też potwierdzał, że sprawa Jarocina nie była przedmiotem rozważań na przykład w czasie posiedzeń rządu i w czasie zebrań władz partyjnych. Ale to chyba jest tak, że oni, przepraszam, ale oni nie bardzo mieliby co do powiedzenia. Nie chcę tutaj zbytnio komunistów może, no nie wiem, ale nie wyobrażam sobie Wojciecha Jaruzelskiego czy generała Kiszczaka dyskutujących na temat tego, czy taki czy inny zespół, czy takie czy inne teksty mogą się pojawiać w Jarocinie. Ale czy może pan sobie wyobrazić Aleksandra Kwaśniewskiego przyjeżdżającego do Jarocina? Aleksandra Kwaśniewskiego to ja mogę sobie wyobrazić w różnych sytuacjach. No właśnie. Był w komitecie honorowym, jako, przypominam. Jako minister do spraw młodzieży, jak rozumiem. Tak? Drodzy panowie, ale... I był przez lata w komitecie honorowym. Zwróćmy też uwagę, że w latach 80. w zasadzie można to obserwować i przez pryzmat dokumentów, ale wielu opracowań, które okazały się w ostatnich trzech dekadach, że komunizm po wprowadzeniu stanu wojennego już się nie podniósł, tak? To znaczy to był początek też dla końca i władza miała tyle problemów gospodarczych, politycznych na co dzień, że faktycznie sądzę, że zwyczajnie nie reagowała na festiwal i na ewentualne zagrożenia. Zresztą dopływające w tych raportach informacje, gdzie na siłę, bo stawiano sobie taki cel, poszukujcie dokumentów, ulotek o zabarwieniu politycznym w czasie festiwalu. I okazywało się, że w podsumowaniu tak każdego festiwalu, który odbywał się w Jarocinie, no ta liczba zarekwirowanych ulotek, gazetek... Była minimalna pewnie. Była minimalna, była niewielka. W związku z tym, jeżeli nawet zapoznawano się na szczytach władz z takimi raportami, no to stwierdzano, że nie ma większego zagrożenia dla systemu. Co tylko potwierdzałoby tezę, że to było wygodne. A teraz, panie doktorze, szczególnie do pana pytanie. Dlaczego pierwszy koncert rockowy, który odbył się w stanie wojennym, odbył się 13 lutego w Warszawie? 13 lutego 82 roku. Czy ta data nic panu nie mówi? 13 lutego 82 roku? Tak. Koncert w sali kongresowej dla Powodzian. No tak, no to jest, to są 3 miesiące to po wprowadzeniu. No więc nie oszukujmy się. To znaczy z Konradem Wojciechowskim napisaliśmy ostatnio książkę o festiwalach, gdzie ja trochę wspominam, a on trochę próbuje porządkować i tak nawzajem się uzupełniamy. I tam ja cytuję książeczkę niejakiego pana Pattona, Raymonda Pattona, którego zresztą gdzieś tam się poznaliśmy, który napisał bardzo ciekawą książkę porównującą systemy amerykańskie Reagana, brytyjskie Margaret Thatcher i polski Jaruzelskiego. To jest znakomita książka, w której cytowany jest taki materiał z posiedzenia jakiegoś tam kolejnego gremium KC, w którym panowie analizują recenzję Jurka Wertensteina-Żułowskiego, którego dzisiaj drugi raz przypominam, nie bez powodu, bo to jest człowiek, jeden z współautorów Jarocina ówczesnego, mimo że doktor socjologii wtedy, a później profesor, w którym panowie w KC analizują, czy rocka należy dopuścić, czy nie. I w końcu dochodzą do wniosku, że jednak no może w pewnych granicach należy go dopuścić. To teraz wyobraźmy sobie, że jest 2 lata później, stan wojenny i trzeba coś zrobić z tą młodzieżą. Co robimy? Dajemy im odrobinę swobody. Zapadła głucha cisza. Zapadła cisza, tak. Pan Mirosław tutaj... Ja może tylko mam przed sobą w tej chwili takie materiały, które odnaleźliśmy już później po wydaniu tego albumu. To są między innymi takie 3 prace dyplomowe, które powstały w Wyższej Szkole Oficerskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Przepraszam, w Legionowie. To była kuźnia kadr esbeckich, tak, krótko tak, mówiąc. Ja tylko wymienię te tytuły. Pierwsza praca, która powstała w 87 roku. Nieformalne ruchy młodzieżowe, charakterystyka, tendencje rozwojowe oraz zagrożenia na podstawie materiałów operacyjnych uzyskanych w trakcie zabezpieczenia Festiwalu Muzyków Rockowych Jarocin 86. 2 kolejne prace powstały w 90 roku. Pierwsza to kryminogenne aspekty Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie w latach 80-89 i 3. Fenomen socjologiczny Festiwali Muzyków Rockowych w Jarocinie. To właśnie takie mniej więcej tematy były wybierane przez słuchaczy. No cóż, lubili sobie posłuchać muzyki, to pisali takie prace. No, panowie, wydaje mi się, że nie zdążymy uciec od tej polityki, ale może nam się uda, ponieważ zbliżamy się powoli do końca audycji, to spróbujmy jednak zastanowić się właśnie nad tym fenomenem takich tych ludzi, którzy tam przyjeżdżali, też reakcji mieszkańców, ale może to jest tak, jeszcze jeden cytat, jeśli panowie pozwolą, który dla mnie jest jakimś wyznacznikiem tego, o czym rozmawiamy. Tomasz Budzyński tak swego czasu mówił. Łatwo do tego dorabiać ideologię. To był po prostu duch czasu, taki wiał wiatr. Chciałem w tym uczestniczyć. Myślę, że niewielu ludzi zastanawiało się, dlaczego są hipisami, punkami. Chodziło przecież tylko o to, żeby być razem. Ideologie przychodzą później, bo my tak naprawdę kontestowaliśmy wszystko i czuliśmy nienawiść do wszystkiego. Ja bym się pod tym podpisał. Ja też. No panowie, ja liczyłem tutaj jednak na wymianę zdania i na to, że się ze mną inaczej mówiąc, też pojawia się często takie określenie oaza wolności. Jarocin, oaza wolności. Nie wiem, co panowie o tym sądzą, ale sądzę, że to też oddaje ducha czasu, tak? No tak, mówi się o Wyspie Wolności. Z kolei w jednym z wywiadów kiedyś Krzysztof Grabarz-Grabowski mówił, że dla niego Jarocin był jak gwiazdka. No na to się czekało, tak? Najważniejsze wydarzenie w roku. Tak, ale potem trzeba było, żeby te włosy pankowe odrosły, bo trzeba było iść do szkoły, a w szkole straszne były kłopoty, jak człowiek był taki zgolony na zero. To trochę tak jest, że każde pokolenie ma swoje takie, nazwijmy to mitologię. Jedną z mitologii jest taki mit wolności w Jarocinie. Każdy koncert rockowy jest elementem wolności. Niezależnie od tego, gdzie on się dzieje. Czy on się dzieje w Berlinie, czy on się dzieje... Znaczy był, bo teraz to tak zwanego rocka nie ma. Czy on się dzieje w Paryżu, czy on się dzieje w Jarocinie, to jest element święta, element wyszalenia się, a potem trzeba wrócić do normalnej rzeczywistości. No dobrze, tylko, panowie... Tylko z drugiej strony tak. Te dokumenty świadczą o tym, że no, obecnie raczej nie sądzę, żeby funkcjonariuszom policji przychodziło do głowy w taki sposób inwigilować uczestników, tak? I sam festiwal przekazywać, zdobywać informacje na temat finansowania festiwalu, jak to miało miejsce w PRL-u. Każdy temat, który nie był do końca uzgodniony z ówczesnymi władzami, każda sprawa, która była poza jakimś takim oficjalnym obiegiem, urastała tutaj do rangi takiego zagrożenia dla systemu. W związku z tym na pewno to pojęcie wolności na koncertach w latach 80. i dzisiaj jest zupełnie różne. No tak, ale zagrożeniem dla systemu była głównie ekonomia, która zawaliła ten system najpierw w Związku Radzieckim, a potem u nas. Natomiast, wie pan, jest taki film, bo to te błędy, moim zdaniem błędy dotyczące oceniania, że to tam rok obalił żelazną kurtynę, są dosyć powszechne. Jest taki film anglosaski, tak, w którym generał KGB, niejaki Kaługin, który uciekł na zachód i teraz tam wykłada sowietologię, mówi tak, myśmy mieli wszystkich tych organizatorów koncertów, kierowników klubów na swoich listach płac. Tak mówi generał KGB i jest to oczywiście źródło, do którego trzeba podchodzić krytycznie. Wracamy do polityki, ale ja na koniec chciałem jeszcze zapytać właśnie, co zostało. Czy my dzisiaj rozmawialiśmy tylko o jakimś micie, o legendzie, o czymś, czego już nie ma? To taka rozmowa panów w średnim wieku, jak to żywiej cudownie bywało. Pana Sebastiana chciałem zapytać, czy coś tak, z tego ducha Jarocina dzisiaj jest w mieście? Czy mieszkańcy żyją tym wydarzeniem, które przecież nadal trwa? Oczywiście to są inne czasy, inny charakter, ale czy to jest ważne dla mieszkańców Jarocina? No zdecydowanie tak, dlatego że pomimo tej naszej rozmowy i tego, że właściwie toczyła się ona wokół kwestii politycznych, to festiwal był dla mieszkańców świętem i takim pozostał. Natomiast co to dla mnie jest dosyć istotne, bo ja też jestem teraz jurorem w kolejnej edycji Rytmów Młodych, bo przy okazji festiwalu jest też konkurs młodych zespołów. To jest zupełnie inna rzecz niż w latach 80., ale młodzi ludzie, którzy dzisiaj jakby zgłaszają swój akces do festiwalu i chcą zagrać w Jarocinie, oni to traktują to miejsce wyjątkowo. Dla nich to jest coś niesamowitego móc zagrać w Jarocinie i bez względu na to, czy będziemy o tym mówili w kategoriach politycznych, to jest miejsce, które ma swój mit i nam zależy na tym, żeby ten mit wciąż trwał. I nawet jeżeli będziemy uważali, że to jest mit, który jest przesadzony, to ja z kolei będę uważał, że muzyka rockowa miała bardzo duży wpływ na to, że ten system się załamał. Nawet jeżeli ludzie będą twierdzić, że to było sterowane i tak dalej, to z punktu widzenia ludzi, którzy przyjeżdżali do Jarocina i słuchali tej muzyki i zmieniali swoje postępowanie i swój sposób oglądu świata, to miało istotne znaczenie. Bo gdyby nie było takiej platformy tych tekstów, muzyki, która była zbuntowana, która pozwalała poczuć się trochę inaczej, to ludzie wciąż pozostaliby w takim marazmie i nie mieliby ochoty na to, żeby cokolwiek zmieniać. A mimo wszystko uważam, że muzyka rockowa szczególnie, no była tym elementem, który zmieniał rzeczywistość. Może nie tak diametralnie, jak się wydaje, ale jakąś tam cegiełkę w tych zmianach jednak moim zdaniem miał. Dziękuję pięknie i to jest i to musi być podsumowanie naszego spotkania. No nie wyczerpaliśmy tematu. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Mirosław R. Makowski, dr Paweł Perzyna, pan Sebastian Pluta. Panowie, wielkie dzięki za rozmowę. No w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, pewnie powinno wybrzmieć teraz piosenka zespołu Tilt Nie Wierzę Politykom, ale przygotowaliśmy inną piosenkę na koniec. To będzie wybrana przeze mnie subiektywnie. To będzie Sztywny Palazji, piosenka Nasze Reggae, taki też nieformalny hymn jednego z Jarocinów. Audycję realizowała Inka Waszczak, wydawał Jacek Pietrasik. Ja się nazywam Piotr Dmitrowicz. Życzę Państwu dobrej nocy. Zostańcie Państwo z Trójką. Dobranoc. Dobranoc. Jest wiosna. Robotnicy wychodzą z fabryk. Patrzą w niebo. Leci bocian. Leci bocian. Spada ikar. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nadchodzi noc. Robotnicy w swoich domach. Oglądają telewizję, rozmawiają. Rozmawiają o swoich kłopotach. I piją wódkę, bo dobrze wiedzą, że nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić się za wysoko. Nie wolno wznosić.